Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne April 19 mwaka 2011. Katika matangazo yetu hivi leo tunaarifu kuhusu maandamano ya zuka Kenya kupinga ongezeko la bei ya vyakula na mafuta. Tumechoshwa na hali ya maisha inavyoendelea. Mara ya kwanza tunaomba Kiraitu ajiuzuru kama waziri wa kawi kwa sababu yeye amesimamia na anaangalia Wakenya wakinyanyaswa na bei za mafuta zikipandishwa. Vile vile tunaarifu kuhusu serikali ya Uganda ya apa kuendelea kuwakamata watu wanaoandamana kutembea kwenda kazini kama wanavunja sheria. Tutaoshika kila mtu hata mara 100 lakini kama tunashika tunachukua kwa koti. Kazi yetu kushika au wanavunja sheria. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Uingereza itapeleka washauri wa kijeshi nchini Libya kuyasaidia majeshi ya waasi yaliyozingirwa. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza William Hague amesema katika taarifa hivi leo Jumanne kwamba timu ya washauri wa kijeshi huenda ikawasaidia waasi kufanya kazi kwa utaratibu, kiufundi na kwa mawasiliano. Hague amesema washauri hawatahusika katika mashambulizi ya kijeshi kwa sababu majeshi yanayounga mkono serikali hawatahusika katika mashambulizi ya kijeshi dhidi ya majeshi yanayounga mkono serikali ya Libya au kuwapatia silaha hao waasi. Mashahidi wanaripoti kuwa ghasia mpya zimezuka kaskazini mwa Nigeria hivi leo baada ya Rais Goodluck Jonathan kutaka kumalizwa kwa ghasia hizo ambazo zilichochewa na ushindi wake. Kuna ripoti kwamba ghasia zaidi zimezuka katika miji kote kwenye jimbo la kusini la Kaduna, hasa katika mji wa Kaduna. Afisa wa msalaba mwekundu ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wafanyakazi wake wanachunguza madai yao. Wakati huo huo, rais wa Nigeria Goodluck Jonathan ametoa wito wa utulivu baada ya ghasia hizo za uchaguzi, ingawa waangalizi wengi wanaamini ulikuwa huru na haki. Mwandishi wetu Scott Stenza anaripoti kwa chama cha kisiasa ambacho kilishika nafasi ya pili kinasema kura ziliibiwa ili kumchagua tena bwana Jonathan. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili. Rais Jonathan anasema majeshi ya usalama yanaendelea kudhibiti ghasia katika majimbo ya kaskazini ambako waandamanaji walichoma nyumba ya makamu rais, walirusha mawe kwa majeshi ya usalama na kuvunja gereza moja. Katika hotuba ya taifa, Rais Jonathan aliwataka viongozi wa kisiasa na kidini kuwasihi wafuasi wao kuacha kujihusisha na vitendo vya hasira na ghasia, akisema hakuna sababu yoyote ya kisiasa yenye thamani katika umwagaji damu wa Nigeria. Rais wa tume ya uchaguzi Atahiru Jega anasema bwana Jonathan ameshinda kwa kiasi cha 57% ya kura. Jega anasema kiongozi wa zamani wa jeshi Muhammadu Buhari alishika nafasi ya pili akiwa na 31%. Katibu mkuu wa chama cha bwana Buhari, Buba Galadima, anasema kura ziliibiwa. Galadima aliambia Sauti ya Amerika kwamba wito wa Rais Jonathan kwa wapinzani wake kusaidia kusitisha ghasia zinazowahusu ni hatua potofu. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waendesha mashtaka nchini Afrika Kusini wametangaza mipango ya kuwasilisha mashtaka zaidi dhidi ya Henry Oka anayetuhumiwa kupanga njama za kulipua mabomu nchini Nigeria mwaka jana. Ripoti za leo zimemkariri mwendesha mashtaka Shaun Abrahams akisema kwa mashtaka ya ziada na husiana na ulipuaji mabomu wa March mwaka 2010 katika mji wa kusini mwa Nigeria wa Wari. Abrahams anasema Oka atashtakiwa kwa ugaidi na njama za milipuko. Kamanda wa jeshi nchini Burkina Faso anasema serikali itafanya kazi na wanajeshi kusuluhisha matatizo yao ambayo yalipelekea ghasia ambazo zilizuka wiki iliyopita. Jenerali Nabere Honore Traore ametangaza uamuzi huo hivi leo siku moja baada ya kikosi cha walinzi wa rais kutoa taarifa ya kuomba msamaha kuhusu ghasia hizo. Alhamisi iliyopita wanajeshi katika mji mkuu wa Gadugu walifyatua risasi hewani kupinga kuchelewa kulipwa mafao ya nyumba na chakula. Maandamano hayo yalisambaa katika miji mingine ambapo polisi nao walijiunga katika maandamano. Serikali ya Syria imepitisha mswada hivi leo wa kuondoa sheria ya dharura ambayo imekuwa ikitumika kwa takriban miaka 50 nchini humo. Hiyo ni hatua moja ya madai makuu ya upinzani. Shirika rasmi la habari Sana pia limeripoti kwamba Syria itavunja mahakama ya usalama ambayo ilikuwa inashughulikia kesi za wafungwa wa kisiasa na pia kupitisha sheria mpya ambapo inaruhusu maandamano ya amani. Licha kupitishwa kwa mswada huo, mamlaka ya Syria hivi leo imeendelea na hatua yake kuzuia maandamano dhidi ya serikali ambayo imelikumba taifa hilo kwa wiki kadhaa hivi sasa. Na katika habari iliyopewa uzito wa juu hivi leo katika matangazo yetu ni maandamano yameanza katika sehemu mbalimbali huko nchini Kenya kupinga ongezeko la bei za bidhaa muhimu na gharama ya maisha kwa jumla. Ingawa serikali ya Kenya imetangaza kupunguzwa kwa bei ya mafuta ya tana diesel, wananchi na wafanyakazi wa kawaida nchini humo bado wanazidi kulalamika kupanda kwa gharama za maisha. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anafuatilia story hiyo na anatueleza zaidi. Ni lazima safari hii waweze kutisikiliza. Lazima. Tumechoshwa na hali ya maisha inavyoendelea. Mara ya kwanza tunaomba Kiraitu ajiuzuru kama waziri wa kawi kwa sababu yeye amesimamia na anaangalia Wakenya wakinyanyaswa na bei za mafuta zikipandishwa. Wananchi na raia wa kawaida hapa nchini Kenya wanasema wataendelea na maandamano ya kupinga kushindwa kwa serikali kupunguza bei za bidhaa muhimu za matumizi ya kawaida. Serikali imekuwa ikidai kwamba bei za bidhaa zimekuwa zikiongezeka kutokana na msukosuko wa kisiasa unaoendelea katika maeneo ya kaskazini mwa Afrika ambapo bei ya mafuta imepanda. Waziri wa fedha nchini Kenya Bwana Uhuru Kenyatta amelazimika kupunguza bei ya mafuta taa yani kerosene pamoja na bei ya mafuta diesel kama hatua ya kuwashawishi wananchi kufutilia mbali maandamano hayo. Wananchi wa kawaida ndio wanaumia na kuteseka zaidi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Nimekuwa nikinua kama mafuta ya 100 shillings, imekuwa inanipeleka kwa siku tatu kupika, plus na kuona kwa stove na nikupika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini kwa saa hii unaweza kupika hiyo chai na kuona kwa taa peke yake. Mafuta hata taa inazimika kabla mjalala ama wala kabla mjakula. Sasa imebidi kani kupika, unapanga budget yako vile utapika na upike chakula kiva mara moja na zima hiyo stove. Kuasha taa inabidi paka ningojee saa ile kuna giza ndio niashe, hata masaa za kulala paka upunguze hizo masaa. Kama ulikuwa naenda over saa tatu, inabidi by saa tatu mwe mmelala ndio hiyo mafuta iweze kutoshelea. Na wengine hawana chakula cha jioni. Bei ya kerosene ama mafuta taa kwa mfano imefika ile kiwango ya yule mwananchi wa kawaida hata kugaramia hata kidogo. Tunasema kuna watu ambao wanaumia na watu ambao wanalala njaa kwa sababu hawana ile mafuta hata kupikia. Pia nauli ya kusafiria imepanda sana hapa nchini Kenya kutokana na ongezeko hilo la bei ya mafuta. Magari ya uchukuzi wa abiria umeelekeza mzigo huo kwa abiria ambao ni wafanyakazi wasiokuwa na ajira na mapato ya kukidhi mahitaji ya kila siku. Kwanza hiyo mzigo tunauelekeza kwa abiria. Kwa vile sasa hakuna njia nyingine ni kuongeza. Kama kuna taxes wanafaa kulipia mahali mafuta inatoka, walipie ndio mafuta irudi jini ndio mwananchi wa kawaida asikuwe anahangaika sababu mwananchi wa kawaida ndio anaumia. Na kuna wasiwasi hapa mjini Nairobi kwamba huenda mzozo huu ongezeko la bei za bidhaa ukazorota zaidi na kufikia yale yanayofanyika nchini Uganda au mataifa ya Afrika kaskazini. Na swala hili sio mzaha tena. Serikali kupitia kwa Wizara ya Fedha, Kawi na mashirika mbalimbali yanayohusika na bei za bidhaa yamekuwa kikutana faragani kujadili swala hilo. Vilevile mswada maalum unatarajiwa kuwasilishwa katika bunge la taifa kuhusu mfumuko mkubwa wa bei za bidhaa nchini Kenya. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi. Msikilizaji, ukitaka kushiriki katika matangazo ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS katika namba 0778-0300-209 au unaweza kuweka alama ya jumlisha alafu 255-778-0300-209. Kumbuka, maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii. Tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mashahidi kusini mwa Yemen wanasema polisi wamewafyatulia risasi waandamanaji wanaoipinga serikali na kujeruhi watu kadhaa. Huko katika mji wa Taiz, waandamanaji walipata athari za majeraha ya risasi wakati wakiandamana kumtaka rais aliyekumbwa na mzozo Ali Abdullah Saleh aondoke mamlakani. Waandamanaji wanaoipinga serikali wamekuwa kidai kumalizwa kwa utawala wa bwana Saleh ambao umedumu kwa miaka 32. Maandamano yalianza miezi miwili iliyopita. Rais wa Yemen ameashiria yuko tayari kuondoka madarakani katika utaratibu mzuri wa mpito, lakini upinzani unataka aondoke haraka. Rais wa Marekani Barack Obama anasema ana imani na matumaini kwamba viongozi wa kisiasa wa Marekani watafikia makubaliano ya kupunguza deni la taifa la dola trilioni 14 hadi kiwango cha dola trilioni 4 katika kipindi cha muongo mmoja ujao au zaidi. Bwana Obama mdemokrat amesema hivi leo kwamba taifa linahitaji kubuni mpango wa matumizi kwa miaka ijayo ambao ni wa haki na kila mmoja kujitoa mhanga, ikiwa ni pamoja na kodi kubwa kwa Wamarekani tajiri. Akirejea wito wake wa kutaka ongezeko la kodi ambalo unapingana na pendekezo la budget ambalo linaungwa mkono na Republican, lakini amesema anaamini kwa pande hizo mbili zinaweza kuja pamoja na kutekeleza hayo. Kundi la kimataifa la madaktari wasio na mipaka linasema mabadiliko ya tiba kwa kesi mpya na mbaya za malaria huenda zikaokoa maisha ya maelfu ya watoto kila mwaka. Madaktari wasio na mipaka walitoa ripoti yao hivi leo wakitaka kuwepo na mabadiliko kutoka dawa ya asili ya kupambana na malaria aina ya quinine na kutumia dawa nyingine Artisunet ambayo wanasema ni salama zaidi na rahisi kutumiwa. Kundi hilo linasema mabadiliko haya yanaweza kuokoa maisha 200,000 kila mwaka. Limewataka wafadhili wa kimataifa kusaidia kufadhili katika mabadiliko hayo na kusema kesi zote sugu za malaria duniani ni vyema zitibiwe na Artisunet ambayo huenda ikagharimu dola milioni 49 za ziada. Shirika la Afya Duniani linakaridia kuwa watu 800,000 wanafariki kila mwaka kwa malaria. Na tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Uganda ambapo serikali ya Uganda imeapa kuendelea kuwakamata viongozi wa upinzani na wabunge wa upinzani ambao wanadai wanatembea kwenda kazini badala ya kutumia magari ili kupinga ongezeko la bei ya chakula, huku wakiwa na azma ya kuzua ghasia. Mwandishi wetu Leila Ndinda anatuarifu zaidi kutoka Kampala. Huku upinzani ukijiandaa kutembea kwenda kazini siku ya Alhamisi kwa mara ya nne, naibu waziri mkuu Kirunda Kivejinja anasema kama upinzani unataka kuandamana lazima ushirikiane na polisi, la sivyo tutaoshika kila mtu hata mara 100, lakini kama tunashika tunachukua kwa koti. Kazi yetu kushika au wanavunja sheria. Pia Kivejinja alikanusha kuwa rais wa chama cha FDC Daktari Kizza Besigye alipigwa risasi ya mpira na polisi na kumvunja kidole cha pete akitembea kwenda kazini wiki jana. Sisi tunajua hakuna risasi ya polisi ilipiga vidole vya Besigye. Yeye alikataa police sergeant kuona na medical report tunajitafuta hakuna. Daktari Nyati aliyemtibu Besigye kwenye hospitali ya Kampala akizungumza na Sauti ya America kwa njia ya simu alisema Besigye alikuwa na kidonda mkononi mwake, lakini akakataa kutoa taarifa zaidi akisema ni kinyume na maadili ya kazi yake kutoa hadharani habari kuhusu wagonjwa wake bila hisani yao. Juhudi za kupata maoni ya Besigye kuhusu madai ya waziri Kivejinja kuwa hakupigwa risasi na polisi hazikufua dafu kwa sababu hakuipokea simu yangu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limekashifu jinsi polisi inavyowakamata viongozi wa upinzani. Godfrey Odongo ni mtafiti wa shirika la Amnesty International Afrika Mashariki. Tungetaka ya kwamba serikali ibuni tafiti kivyake ili iangazie matendo ya polisi ikiwemo kuvunja haki za binadamu, haswa kutumia nguvu na kutumia risasi na vitu kama hivyo kwa wale waliokuwa wakiandamana bila ghasia. Tunasema ya kwamba serikali la Uganda pia ni sharti lielewe ya kwamba jukumu lake na polisi ni kuhakikisha ya kwamba maandamano haya yamefanyika kwa hali ya utulivu na kutii sheria. Waziri Kivejinja naye anaitetea polisi na kusema kazi yetu ndio kukamatishia sheria. Kama mtu nakataa, yeye anataka kupigana na polisi, yeye analeta watu kuona yeye haikamatwe, lazima unapata askari 3 au 4 kumkamata, lazima yeye atumchukue kwa jela alafu tumchukue kwa court. Kufikia sasa, serikali ya Uganda haina mpango mwafaka wa ni jinsi itakavyowakomboa raia wake kutoka kwa ongezeko la bei ya chakula. Itakumbukwa kuwa wiki iliyopita Rais Yoweri Museveni alisema ongezeko la bei ya chakula ni habari njema kwa wakulima. Nikiripoti ya South America kutoka Kampala, naitwa Leila Ndinda. Na zaidi ya watu 20 wamekufa katika ajali ya gari huko Goma, DRC, baada ya gari aina ya lori lilikuwa limepakia mbao kuanguka karibu na maeneo ya Chemchem. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Ruben Lekumbuka kutoka Goma, na kwanza nikamuuliza chanzo cha ajali hiyo. Gari hiyo ni aina ya Fuso ambayo ilikuwa imepakia mbao pamoja na bidhaa mbalimbali kutokea sehemu za Ruchuru. Huku watu wakiwa wamekalia kwenye juu ya ile mbao pamoja na bidhaa, ilikuwa inateremka karibu kimbali kabisa eneo na uwanja wa kimataifa wa ndege mjini Goma, alafu akuteremka ndio ielekea kwamba iliendelea mara moja na kupata watu ambao walikuwa wakichota maji karibu na chemchemi moja lisilokuwa mbali karibu na eneo ambako ilitokea ajali yenyewe. Na hali ya usafiri ikoje katika eneo hilo la Goma? Manake ajali zimekuwa zikitokea mara kwa mara. Mimi naweza kusema kuwa hali ya usafiri kwa kweli ni mbaya sana, ukichukulia hali ya barabara zikiwa mbaya, zimechakaa. Manake barabara zote kwa ujumla ni mbaya. Watu wamedhani kwamba pengine kutokana na hali ya kuharibika kwa barabara pamoja na gari ama lori hiyo kushindwa kushika breki ndio iliweza kusababisha maafa hayo. Pale gari hiyo ama lori ilipokuwa ikitelemka kwa kasi sana. Vile vile hawa watu waliokufa inasemekana kwamba ni zaidi ya watu 20. Wote walikuwa wakichota maji ama kuna wengine walikuwa mo ndani ya gari hilo lililokuwa limebeba mbao? Na kulingana na ripoti ambayo nimeipata siku muda uliopita tu, sio zaidi sio muda mrefu, kutoka kwa shirika la hifadhi ya raia, walikuwa watu ambao walikuwa ndani ya gari wakati lori ilipokuwa ikitelemka kwa kasi mno, alafu nikaenda kuwatupa kuwapakua kiolela kwenye kivovyo, na huku nikienda mrama, na ndio hivyo gari likateremka na kuwaponda, ama naweza kusema kwamba nikawapata pia wale ambao walikuwa wakichota maji, na ndio kufanya idadi ya watu kufikia zaidi ya 23 hivi. Na wale waliojeruhiwa hali zao zikoje? Ni darzeni ya watu ambao walijeruhiwa na walipelekwa moja kwa moja kupata matibabu ya dharura katika kituo cha afya. Yapo mashirika mbalimbali yaani vituo mbalimbali vilivyoko karibu na eneo lilipotokea ajali, na wengine walipelekwa katika eneo la hospitali kuu ya Goma, huku maiti zilikuwa zimehifadhiwa katika chumba cha hifadhi ya maiti yaani zote 23, na serikali yenyewe imepanga kwamba itachukua gharama ya mazishi pamoja na shughuli zote kuwalipia dawa wale ambao walijeruhiwa vibaya sana, kama alivyosema gavana mwenyewe Julian Kaonge. Na tukirejea kuhusu hali ya usafiri huko Goma, mwaka uliopita nafikiri mwishoni tu hivi, serikali ilikuwa imeanzisha mradi wa kutengeneza barabara katika eneo hilo, ambalo ilipelekea hata kusaidia wafanyabiashara wa mazao na bidhaa nyingine. Katika eneo la Goma hakukuwa na mradi kama huu. Mradi wenyewe wa kukarabati barabara upo, lakini naweza kusema kwamba ni karibu kilomita si zaidi ya 10, na nakufuria vizuri mradi upo, lakini wameanza kuchukua kama sampuli, ila hatujui kwa kweli kama wenyewe utamalizikia lini, lakini kwa kweli barabara bado nyingi, hata zaidi zinazoelekea katika maeneo kuchukua bidhaa ama vyakula hizo mbaya kuliko. Ni mwandishi wetu Ruben Lukumbuka akizungumza nasi kutoka Goma. Na tukielekea huko nchini Rwanda, matatizo ya kiusalama bado ni swala tete katika baadhi ya nchi za Kiafrika. Huko Rwanda, maafisa wa kijeshi wa Ghana wanatembelea nchi hiyo kutathmini athari na maendeleo yaliyopatikana katika nyanja za jeshi. Mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo taarifa zaidi kutoka Kigali. Matatizo ya kiusalama na kisiasa ambayo mpaka sasa yanaendelea kuzikumba baadhi ya nchi za Kiafrika yamedaiwa kusababishwa na viongozi wa kisiasa. Matatizo haya yamefikia hatua ya kupoteza maisha ya mamilioni ya wananchi wasio na hatia kupitia mauaji ya kiholela kama yale yaliyofanyika Rwanda mwaka 94. Jumla maafisa wakuu wa jeshi kutoka chuo cha kijeshi nchini Ghana wameamua kuizuru Rwanda kwa muda wa wiki nzima kutathmini athari na maendeleo yaliyopatikana katika nyanja za jeshi, hasa baada ya mauaji hayo. Baada ya kuzuru jumba la makumbusho ya mauaji ya kimbali la Kigali, kiongozi wa ujumbe huo Meja Jenerali Kwesi Yankson anasema kuwa mauaji ya Rwanda yalikuwa ni jinamizi ambalo ni vigumu kulifanua katika lugha ya kawaida. It's unimaginable history. Ni historia isiyokadirika. Tunaomba yasitokee tena. Na hii inapaswa kuwa kichocheo kwetu kuepuka yaliyotokea na kuziendeleza nchi zetu. Pamoja na maafisa hao kuomba matatizo kama haya yasitokee tena, bado baadhi ya nchi za Kiafrika zinakumbana na migogoro ya kivita kiasi cha kufananisha mauaji hayo kama yale ya Rwanda. Nimeuliza Meja Jenerali Kwesi Yankson kama aliyoyaona yamebadili mtazamo wake juu ya usalama wa Afrika. This is what I'm said. History. Hili ndilo nimesema. Historia inapaswa kuwa dira yetu. Na ndiyo maana ninahimiza viongozi wetu kuepuka makosa yaliyofanywa na watangulizi wao ili nchi zetu zitumbukie tena katika ardhi kama ile. Maafisa hao wote 19 ni kutoka nchi nne za Kiafrika ambao wanataraji kuhitimu mafunzo yao ya kijeshi nchini Ghana. Msemaji wa jeshi la Rwanda, Luteni Kanali Jiro Rutaremara, amesema Rwanda inatazamiwa kuanzisha chuo cha kijeshi kama kile cha Ghana, na hivyo ziara maafisa hao ni tija kubwa kwa jeshi la Rwanda. So there is a lot they are learning from us. Wanajifunza mengi kutoka kwetu, lakini na sisi pia kutoka kwao, maana Ghana imepiga hatua kubwa katika nyanja hizi za kijeshi, ingawa na sisi tumepiga hatua fulani. An impressive stride. Pamoja na ziara za mara kwa mara za aina hii kutoka nchi za Kiafrika, bado haijazuia kuwepo kwa migogoro ya kiusalama, na hivyo kuzua hoja kuwa inawezekana maazimio yanayochukuliwa husalia katika maneno. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali. Haya basi, msikilizaji, umewadia ule wakati wa kusomea ujumbe mfupi uliotutumia kwa njia ya simu. Na ya kwanza kabisa naanza na Philbert Kiauke wa Mlandizi, Tanzania. Unasema serikali ya Kenya, sikilizeni kilio cha raia wenu wanaozidi kutaabika kutokana na kupanda kwa gharama za maisha. Hongera Nigeria kwa kupiga hatua ya kidemokrasia. Uchaguzi umepita. Mpeni ushirikiano Rais Jonathan ili mjenge taifa lenu. Ni Patrick Mangu huyu kutoka Msange, Tanzania. Balozi Minjo wa Tabata Dampo, Tanzania, anasema enyi Waislamu na Wakristo wa Nigeria, acheni tofauti zenu kwani wote nyie ni ndugu mmoja. Douglas Ishuza wa Nandi Hills, Kenya, anasema wa Nigeria acheni vita. Naye Rama Mchovu wa Mlandizi, Tanzania, anasema jamani viongozi wa Afrika, acheni kuwanyanyasa waandamanaji wanaodai haki, wasikilizeni. Kenya na Uganda, hapa Tanzania mambo ni magumu pia. Wananchi wa Nigeria wasichanganye siasa na dini. Zaidi ni wa Nigeria kupongeza uchaguzi huo uliokuwa huru na wazi. Ni Amian Watarbo, Kenya huyo. Bwana Gaddafi kufa kiume, Marekani ni waonezi, wanataka mafuta. Huyu ni Mchere Kumwaga wa Iringa, Tanzania. Na leo msikilizaji, katika kipindi cha wanawake tunazungumzia wanawake ambao walikuwa wanashiriki washiriki wakubwa katika maandamano dhidi ya serikali ambayo yaliungangusha uongozi wa Tunisia na Misri. Wakati Tunisia ikiwa inafungua ukurasa mwingine, mwandishi wetu Lisa Bryant anaripoti kwamba wanawake wanataka nao kuwa na nafasi katika hali ya kisasa katika nchi ya Afrika kaskazini ya Tunisia. Alija Riami anaisoma ripoti hiyo. Hii ilikuwa ni sauti inayokumbukwa katika maandamano ya Januari ambayo alimngoa madarakani Rais Zine El Abidine Ben Ali. Sauti hiyo ya wanawake kama Mwalimu Lydia Nebli ambaye alishiriki katika maandamano dhidi ya utawala mjini Tunis pamoja na mume wake na watoto wake wa kike watatu. Tulikuwa sambamba na wanaume katika maandamano, tulikuwa tunataka uhuru baada ya takriban miongo miwili ya utawala wa kiimla. Wanawake wa Tunisia wamekuwa pembeni na waume zao kwa njia nyingine nyingi, kuanzia katika mapambano ya kuwania uhuru kutoka kwa Wafaransa zaidi ya nusu karne iliyopita. Wengi kama mwandishi wa habari Samar Neguida wanajivunia jukumu hilo. Women in Tunisia, they have more rights than any women else in the whole Arab. Wanawake nchini Tunisia wana haki zaidi kuliko kwingine kokote katika eneo la Kiarabu na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Wanaruhusiwa kupiga kura, wanaruhusiwa kuwa na magari, sio kama wanawake nchini Saudi Arabia. Wana haki katika bunge, zaidi ya 25% ya wabunge katika baraza kuu la wabunge ni wanawake. Hivi sasa wanawake wa Tunisia wanatafuta sehemu yao katika uwanja mpya baada ya Ben Ali kuondoka mamlakani. Baadhi wanahofia kuibuka tena kwa chama cha Kiislamu kilichopigwa marufuku cha Ennahda. Kiongozi wa chama hicho Rashid Ghannouchi anadai kuwa hana azma kusimika imani zake kwa Watunisia. Lakini wanawake kama Faren Abdel Kefi, mama mwenye umri wa miaka 33 na mshiriki mkubwa katika mapinduzi ya Facebook ambayo alimngoa madarakani Ben Ali, alijitokeza hadharani kwenye maandamano dhidi ya kurejea kwake mwezi uliopita. Wanawake wa Tunisia wana wasiwasi huenda wakapoteza haki zao kama Ennahda itaibuka kuwa ni chama kikuu cha kisiasa. Lakini wengine kama Negida wanaelezea kwamba kuzungumzia haki za wanawake ili kudai kuupa uhalali utawala wa Ben Ali, lakini haukuwa wa kidemokrasia. It was in a way or another helping Ben Ali, especially when it comes to women. Ilikuwa kwa njia moja au nyingine kumsaidia Ben Ali kwa sababu alikuwa akipigana na Waislamu, kwa mfano kuwavua mitandio wanawake. Huku uchaguzi kutarajiwa kufanyika katika muda wa miezi sita, wanawake hivi sasa wanafikiria watakuwa na mchango gani katika utaratibu mzima wa kisiasa? Les femmes étaient tellement préoccupées par l'arrivée des islamistes qu'elles ont laissé. Wanawake wana wasiwasi mkubwa kuhusu Waislamu kurejea. Walikuwa hawakuliangalia hili kwa karibu katika serikali ya sasa ya muda, ambapo kati ya mawaziri 23 wawili tu ni wanawake na hakuna mwanamke hata mmoja katika nafasi zote 24 za magavana. Abdel Kefi anapendekeza kuna umuhimu wa kuwa na chama cha muda mrefu cha Tunisian Association of Democratic Women ambacho kitaweza kubadili muundo wa vyama vya siasa. Abdel Kefi pia anatupia jicho wanawake katika nchi nyingine za Kiarabu ambao hivi sasa wamejikita katika maandamano dhidi ya serikali zao. Anasema amekuwa kuwafurahia wenzake wa Misri ambao waliweza kumngoa rais wa muda mrefu Hosni Mubarak. Na baada ya makala hiyo ya wanawake, msikilizaji, Adija Riami atakusomea muktasari wa habari. Uingereza itapeleka washauri wa kijeshi nchini Libya kuyasaidia majeshi ya waasi yaliyozingirwa. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza William Hague amesema katika taarifa hivi leo kwamba timu ya washauri wa kijeshi huenda ikawasaidia waasi kufanya kazi kwa utaratibu kiufundi na kwa mawasiliano. Mashahidi wanaripoti kuwa ghasia mpya zimezuka kaskazini mwa Nigeria hivi leo baada ya Rais Goodluck Jonathan kutaka kumaliza kwa ghasia hizo ambazo zilichochewa na ushindi wake. Kuna ripoti kwamba ghasia zaidi zimezuka katika miji kote kwenye jimbo la kusini la Kaduna, hasa katika mji wa Kaduna. Waendesha mashtaka nchini Afrika Kusini wametangaza mipango ya kuwasilisha mashtaka zaidi dhidi ya Henry Oka, anayetuhumiwa kupanga njama za kulipua mabomu nchini Nigeria mwaka jana. Ripoti za leo zimemkariri mwendesha mashtaka Shaun Abrahams akisema kwa mashtaka ya ziada na husiana na ulipuaji mabomu wa March mwaka 2010 katika mji wa kusini mwa Nigeria wa Wari. Kamanda wa jeshi nchini Burkina Faso anasema serikali itafanya kazi na wanajeshi kusuluhisha matatizo yao ambayo yalipelekea ghasia ambazo zilizuka wiki iliyopita. General Nabere Honore Traore ametangaza uamuzi huo hivi leo. Serikali ya Syria imepitisha mswada hivi leo wa kuondoa sheria ya dharura ambayo imekuwa ikitumika kwa takriban miaka 50 nchini humo. Hatua hii ni moja ya madai makuu ya waandamanaji. Shirika rasmi la habari la Sana pia limeripoti kwamba Syria itavunja mahakama ya usalama ambayo ilikuwa inashughulikia kesi za wafungwa wa kisiasa na pia kupitisha sheria ambayo inaruhusu maandamano ya amani. Mashahidi kusini mwa Yemen wanasema polisi wamewafyatulia risasi waandamanaji wanaoipinga serikali na kujeruhi watu kadhaa. Huko katika mji wa Taiz, waandamanaji walipata athari za majeraha ya risasi wakati wakiandamana kumtaka rais aliyekumbwa na mzozo Ali Abdullah Saleh aondoke mamlakani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni saa za Afrika Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hivi leo na msimamizi wa matangazo alikuwa Mumoyo Hamza, mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi naitwa Mary Mgawe na mimi ni Khadija Riami. Tunasema kwaherini na usiku mwema. This program has come to you from the Voice of America, Washington.